भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। परमानंद प्राप्ति का साधन है अकामहतत्वम। कामना रहित होने से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। परमानंद प्राप्ति साधनत्व अकामहतत्व में है, इसको विधान करने के लिए ही सतगुण उत्कर्ष, सतगुण सतगुण अधिक आनंद कहा गया है। परमानंद का अनुमान करने के लिए तारतम्य में सुख तारतम्य में उपलब्ध होता है, कहीं न कहीं वह समाप्ति होगी। निरतिशय सुख होना चाहिए, जो निरतिशय सुख रूप है वही परमानंद ब्रह्मस्वरूप है। सो मनुष्य आनंद ही एक मनुष्य गंधर्व का आनंद बताया। सो मनुष्य गंधर्व का आनंद होने पर एको देव गंधर्व नाम आनंद कहा है। देव गंधर्व भाष्य में कहा गया है जाति तैव, जन्म से ही देव गंधर्व, प्रारंभ से जो मनुष्य होकर के फिर कर्म करके उपासना के द्वारा गंधर्व को प्राप्त करेंगे वो तो मनुष्य गंधर्व है। और सृष्टि प्रारंभ में कल्प में ही देव होकर गंधर्व है, जन्म से ही देव गंधर्व है। सो देव गंधर्व का आनंद होने पर एक है पितृनाम चिरलोक लोकानाम आनंद। टीका भाष्य में चिरलोक लोकानाम इति पितृनाम विशेषणम्। चिरलोक लोको येषाम, उसका अर्थ चिरकाल स्थायी लोको येषाम, चिरलोक अर्थात चिरकाल स्थायी लोको येषाम, दीर्घ काल रहने वाले पितृनाम ते चिरलोक लोका, इसे पितृओं का आनंद है। देव गंधर्व का सौगुणा है और पितृओं का सौगुण आनंद होने पर आजान जानम देवानाम आनंद, ये देवताओं का आनंद है। आजान स्वभाव से जात देव। भाष्य में आजान इति देवलोक, पितृलोक के ऊपर कोई लोक है देवलोक का आजान। तस्मिन आजाने जाता इति आजान जा, आजान नाम को लोक में पितृलोक के ऊपर ये लोक है उसमें जात देव को कहते हैं आजान ज देव। बहुवचन आजान जानाम देवानाम आनंद। स्मार्त कर्म विशेषतः देवस्थान से जाता है, स्मार्त कर्म है बापिक उपतड़ाग आदि इनके द्वारा देवस्थान से जात हुए, ये हो गए आजान ज देव। सौगुण आजान ज देव का आनंद होने पर एक है कर्मदेव का आनंद है। कर्मदेव कौन है? कर्मदेवाय वैदिकेन कर्मणा अग्निहोत्रादिना केवलन देवान अपियन्ति। पहले तो स्मार्त कर्म से जो देवत्व को प्राप्त करते हैं वो आजानज देव है, पितृलोक के ऊपर है। और जो वैदिक कर्म अग्निहोत्र आदि के द्वारा उपासना के बिना केवल कर्म के द्वारा देवत्व को प्राप्त करते हैं तो आजानज देव से थोड़ा उत्तम भोग है, वो देवत्व को प्राप्त करते हैं। चंद्र आदि अधिष्ठित लोक उसको प्राप्त करते हैं। सो कर्मदेव का आनंद होने पर एको देवानाम आनंद, और देवताओं का एक आनंद होते हैं। देव कौन है? कर्मदेव के अपेक्षा अलग है देवा इति त्रयस्त्रिंशत, 33 देवता है। हविर्भुज, हवि को प्राप्त करने वाले जो त्रयस्त्रिंशत देव है, समुच्चय करने वाले कर्म उपासना समुच्चय करने वाले देवयान मार्ग में जाने वाले ये देव है। इंद्रस्तेषां स्वामी, उनका स्वामी है इंद्र। जो देवताओं का आनंद है सौ गुण देवों का आनंद होगा, एक इंद्र का आनंद होगा, इंद्र उनका स्वामी है। और इंद्र का भी आचार्य बृहस्पति है, इसलिए सौ इंद्र का आनंद एक बृहस्पति का आनंद कहा गया है। और सो बृहस्पति का आनंद, एक कहा गया प्रजापति का आनंद। प्रजापतिर विराट त्रैलोक्य शरीर, त्रैलोक्यम शरीरम यस्य, तीनों लोक ही उसका शरीर है, विराट शरीर है, स्थूल शरीर है, अभिमानी है। अब सो प्रजापति का आनंद होने पर एक है ब्रह्मण आनंद का। ब्रह्मण षष्ठी अंत है, प्रथमांत है ब्रह्मा, भाष्य में ब्रह्मा समष्टि व्यष्टि रूप, समष्टि व्यष्टि रूप का व्याप्य व्यापक रूप, कारणात्मना व्यापक है, कार्यात्मना व्याप्य है, कार्य कारणात्मक है ब्रह्मा, और सब व्यष्टि उनका समष्टि है। समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्य गर्भ है, संसार मंडल व्यापी, सर्वव्यापक संसार मंडल में स्थित हिरण्य गर्भ, उसका आनंद सो बृहस्पति आनंद के सो प्रजापति आनंद के समान है। यत्र यते आनंद भेदा एकताम गच्छन्ति, आनंद विशेष एकत्व को प्राप्त करते हैं। एते आनंद भेदा, पहले जो आनंद सो कह गए मानुष आनंद से लेकर के सोगुण सोगुण आनंद होकर के एकत्व को प्राप्त करते हैं। धर्मश्च तन्निमितो ज्ञानम च, धर्मश्च तन्निमितो उसका आनंद का हेतु तो धर्म है, धर्म से ही आनंद होता है। धर्मश्च तन्निमित तस्य आनंद से निमित्त धर्म, ज्ञानम च उपासना, तद विषय अकाम तत्व, तद विषय ज्ञान, तद विषय को उपासना, हिरण्यगर्भ उपासना से हिरण्यगर्भत्व को प्राप्त करते हैं। अकाम तत्व च, और सब उसके पूर्व जितने विराट आनंद से लेकर मनुष्य आनंद से लेकर सब आनंद में अकाम होने पर, निरतिशम यत्र स ऐसा हिरण्य गर्भ ब्रह्मा, उससे अधिक आनंद नहीं, निरतिशय आनंद वही हिरण्य गर्भ है, वही ब्रह्मा है। तस्य ऐसा आनंद श्रोत्रियेण अवृजिनेन अकामहतेन च सर्वत प्रत्यक्षम उपलभ्यते, हिरण्य गर्भ का जो आनंद है श्रोत्रियेण अर्थात जो वेद अध्ययन का है, अवृजिनेन कर्त पाप रहित है, सदाचारी है, अकाम होते न निष्काम हो, निष्काम फिर किसमें प्रजापति आनंद में निष्काम हो तो हिरण्यगर्भ का आनंद प्राप्त होता है। सर्वतः प्रत्यक्ष उपलब्ध होते, अकाम होते न सर्व सबसे अकाम हो तो प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है ऐसे ज्ञानी को। तस्माद एतानि त्रीणि साधनानि इति अवगम्यते, आनंद प्राप्ति के लिए श्रुत्रियत्वम अवृजिनत्वम अकामहतत्व ये तीन साधन है। तत्र श्रुत्रियता श्रुत्रियत्व अवृजिनत्व नियते, श्रुत्रियत्व अवृजिनत्व सब में समान है। अकामहतत्व तो उत्कृष्यते, अकामहतत्व में उत्कर्ष होता है, कामना निष्कामत्व, मनुष्य आनंद में निष्काम होगा तो मनुष्य गंधर्व आनंद प्राप्त करते हैं, मनुष्य गंधर्व आनंद में निष्काम होने पर देव गंधर्व आनंद को सो गुण आनंद प्राप्त करते हैं। तो प्रकृष्ट साधनता अवगम्यते, अकाम तत्व में प्रकृष्ट साधनता, उत्कृष्ट साधन अधिक अधिक हो निष्कामत्व तो अधिक अधिक आनंद होता है। टीका में त्रयस्त्रिंशत कहा देव अभिभुज, 33 कैसा है, अष्टो बसव एकादश रुद्रा द्वादश आदित्य इंद्र प्रजापतिश्च, आठ वसु एकादश रुद्र 19 हो गए, 12 आदित्य 31 इंद्र और प्रजापति 33 होते हैं। यदर्थम मीमांसारब्धा तस्य निरतिशय आनंदस्य सिद्धौ वाक्य तात्पर्यम दर्शयितुम आह, मीमांसा विचारणा आरंभ हुई जिसके लिए, किसके लिए, निरतिशय आनंद की सिद्धि के लिए, सोगुणा सोगुण आनंद होकर के तारतम्य अंत में निरतिशय आनंद है जिससे अधिक आनंद नहीं है, उसकी सिद्धि निश्चय करने के लिए ही श्रुति वाक्य का तात्पर्य उसको दिखाने के लिए कहते हैं भाष्य में। तस्य अकामहतत्व प्रकर्षतश्च उपलभ्यमानः श्रोत्रिय प्रत्यक्षो ब्रह्मण आनंदो यस्य परमानंदस्य मात्रैकदेशः, अकामहतत्व प्रकर्ष से उपलभ्यमान होता है आनंद, जो कि श्रोत्रिय का प्रत्यक्ष है, श्रोत्रिय अभिजन का प्रत्यक्ष विषय जो हिरण्यगर्भ का आनंद है, ब्रह्मणो आनंद, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा का जो आनंद है वह आनंद अकामहत तो प्रकर्ष होने से ही श्रोत्रियों को प्रत्यक्ष होता है। और वह जो ब्रह्मा का आनंद है, हिरण्यगर्भ का आनंद है, वह आनंद ही परमानंद से मात्रैक देश मात्रा, यस्य परमानंद से मात्रा, हिरण्यगर्भ का आनंद भी परमानंद की मात्रा का अर्थ एक देश, उसका एक अंश है। ठीक है, तस्य ब्रह्मणों का तो हिरण्यगर्भस्य आनंद, भाष्य में तस्य आनंद हिरण्यगर्भ का आनंद है। तद उपासक प्रत्यक्ष, हिरण्यगर्भ को उपासना जो करता है, अहंग्रह उपासना करके हिरण्यगर्भ को प्राप्त करता है, उसका प्रत्यक्ष होता है। यस्य मात्रा, जो परमानंद का एक अंश है, स ऐसा परमानंद स्वाभाविक, वह स्वाभाविक परमानंद है, साधन उसका कुछ नहीं, ज्ञान प्राप्त करने से परमानंद अपना स्वरूप है, इति संबंध। हिरण्यगर्भ आनंद परमानंद का एक अंश है, मात्रात्वे श्रुत्यंतरम प्रमाणयति, अन्य श्रुति प्रमाण है, कहते बृहदारण्यक में कहा गया, एतस्यैव आनंदस्य अन्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति इति श्रुत्यंतरात्। ये तो तैतृय श्रुति चल रही है, अन्य श्रुति है बृहदारण्यक, एतस्यैव आनंदस्य, जो परमानंद है ब्रह्मस्वरूप आनंद है, उसके अन्यानि भूतानि मात्राम् उपजीवन्ति, उसके मात्रा एक देश अंश को ही आश्रय आश्रित होते हैं, आश्रय करते हैं, अन्य भूत जितने ब्रह्मा तक आनंद हो करते हैं, ये परमानंद का एक देश है। न केवलम हिरण्यगर्भानंद एव मात्रा, यश्च प्राग उपन्यस्त सार्वभौमादि आनंद, स एष यस्य मात्रा प्रविभक्ता नानात्वमापन्ना सति, यत्र निरतिशय आनंदे अकामहत ब्रह्मविद प्रत्यक्षे कैवल्ये एकतां गत इति योजना। केवल हिरण्यगर्भ का आनंद ही परमानंद का एक देश, यह नहीं, यश्च प्राग उपन्यस्त सार्वभौमादि आनंद, युवा साथ साधु युवा कह करके मनुष्य सार्वभौम राजा सम्राट का आनंद बताया, मनुष्य आनंद, उससे लेकर सौ गुणा करके जितने आनंद कहे गए सब आनंद ही परमानंद का एक देश है। यस्य मात्रा प्रविभक्ता, विभक्त होकर के स्वल्प ही, नानात्वम आपन्ना, अनेकत्व को प्राप्त हुए, परमानंद एक है, उसका थोड़ा थोड़ा प्रतिबिंब दिखता है कहीं कहीं। यत्र निरतिशय आनंद अकामहत ब्रह्मविद प्रत्यक्ष कैवल्ये एकतांगता, निरतिशय आनंद अकामहत ब्रह्मज्ञानी का प्रत्यक्ष कैवल्य स्वरूप, उसमें एकत्व को प्राप्त हो आनंद। भाष्य में स ऐसा आनंदो यस्य मात्रा, ये आनंद जितने आनंद है, जिस परमानंद की एक एक देश है, उसमें दृष्टान्त समुद्रांभस एव विप्रसु विप्रुष, विप्रुष प्रातिपदिक है, बिंदु, समुद्र जल का जैसे एक बिंदु है, कितने कम है समुद्र जल, कितने अधिक है, ठीक इसी प्रकार ये वैसेक आनंद जितने है हिरण्यगर्भ आनंद तक, सब समुद्र जल के एक बिंदु के जैसे है, अल्प अंश है। पविभक्ता, विभक्त होकर के, यत्र एकताम गता, जहाँ एकत्व को प्राप्त होते हैं वही परमानंद है, स ऐसा परमानंद स्वाभाविक है। टीका में अकामहत प्रत्यक्षता अभिधानाद भेद प्राप्ति निरस्यति, अकामहत ब्रह्मज्ञानी का प्रत्यक्ष विषय है आनंद, जो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होता है अपने से भिन्न होता है, अकामहत ब्रह्मज्ञानी का प्रत्यक्ष का, प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष विषय, प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय, यदि प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होगा तो ब्रह्मज्ञानी से वह भिन्न होगा, भेद प्राप्ति निरस्यति, निराश करते है। अद्वैतत्वात् आनंदानंदिनोश्च अविभागो अत्र, वो स्वाभाविक अद्वैत है, आनंद और आनंदी, आनंद वाला ज्ञानी, आनंद उसका विषय ऐसा नहीं, अविभाग अद्वैत होने से विभाग रहित तो एक ही है, वो आनंद ही उसका स्वरूप है, जो ब्रह्म परमानंद है, ब्रह्म ज्ञानी तद्रूप हो जाता है। आनंद आनंद दोनों का विभाग नहीं है। ठीक है, मैं प्रत्यक्ष तो अभिधानम, तो फिर उसका प्रत्यक्ष कैसे कहा गया यदि एक ही है? एक ही है परमानंद, ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप ही है, तो उसका प्रत्यक्ष कैसे कहा गया? तो प्रत्यक्ष तो अभिधानम अज्ञान संशयादि व्यवधान अभावाभिप्रायम, न तो विषय विषय भावा अभिप्रायम। जिस घट का प्रत्यक्ष होता है उसी घट का अज्ञान नहीं रहता है, घट विषय में संशय नहीं रहता है, भ्रम भी नहीं रहता है। अज्ञान संशय भ्रम रूप व्यवधान नहीं है घट के साथ। जो घट का ज्ञाता, वो घट का ज्ञान हो गया तो घट विषय का अज्ञान नष्ट हो गया, घट विषय का संशय नहीं होता है। पहले हुआ तो भी नष्ट हो जाएगा, आगे संशय नहीं होगा। और घट विषय भ्रम भी, घट में कहीं अन्य भ्रम पहले हुआ तो नष्ट हो जाएगा, आगे भी भ्रम नहीं होगा। ये होते व्यवधान, अज्ञान संशय विपर्य व्यवधान नहीं है। प्रत्यक्ष विषय में अज्ञान संशय विपर्य नहीं होते हैं। ठीक, ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप परमानंद ब्रह्म है, उसमें अज्ञान संशय विपर्यादि नहीं होने से ही उसको प्रत्यक्ष शब्द से कहा गया है। यह नहीं कि ब्रह्मज्ञानी भिन्न है और उसको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है परमानंद ब्रह्म का, ऐसा अर्थ नहीं है। ज्ञान होने के पहले तो जीव रूप से अहम अस्मि ब्रह्म ऐसे चिंतन करता है ब्रह्मज्ञानी के लिए, उस समय भी अहम अस्मि चिंतन करता है। जब ज्ञान हो जाता है तो अपने को ब्रह्मज्ञानी नहीं मानता है, पहले भी अपने को ब्रह्मज्ञानी नहीं अहम अस्मि ब्रह्म चिंतन करता था। जब ज्ञान हो जाता है अहम अस्मि ब्रह्म, ये ब्रह्म तो हुआ वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, वस्तु तो पहले भी ब्रह्म था, अज्ञान के कारण अब्रह्म मानता था, और वो ज्ञान से साक्षात्कार से अज्ञान नष्ट हो गया, स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो गया। ब्रह्म विषय में अज्ञान पहले था, संशय विपरीत भावना देहादि अहम बुद्धि ये सब का अभाव हो जाता है साक्षात्कार होने से। अज्ञान संशय विपर्य नहीं होने से उसका प्रत्यक्ष कहा गया है, ब्रह्मज्ञानी का प्रत्यक्ष परमानंद है। न तो विषय विषय भावाभिप्रायम, विषय विषय विषय हो गया परमानंद, विषय होगा ब्रह्मज्ञानी अथवा उसका ज्ञान, इसी अभिप्राय से नहीं है। क्योंकि उसका ज्ञान नहीं होता, अदृश्य है अनात्म्य, अदृश्य अनात्म्य उदरम अंतरम कुरुते अथ तस्य भयम भवति, पहले कहा है निषेध किया गया है। अदृश्य ज्ञान का विषय नहीं, अनात्म्य अशरीर है, थोड़ा सा भी भेद बुद्धि करेगा तो भय को प्राप्त करेगा। इसलिए परमानंद ज्ञानी का विषय विषय भाव रहित स्वरूप आनंद ही है, केवल अज्ञान संशय विपर नहीं होने से ब्रह्मज्ञानी का प्रत्यक्ष इसे कहा जाता है। तदेतत मीमांसा फलम उपसंह्रियते, इसे मीमांसा विचार का फल उपसंहार करते हैं। टीका में मीमांसया निरतिशय आनंदम ब्रह्मास्तीति निर्धारितम, मीमांसा विचार के द्वारा ये निर्धारित निश्चित हुआ निरतिशय आनंदम ब्रह्म, निरतिशय आनंद रूप ही ब्रह्म है, इसे अस्ति ब्रह्म है ये निश्चित हुआ। तस्या कामहत प्रत्यक्षत्वाभिधानाद अभेद सिद्धि, अकामहत का प्रत्यक्ष है, अकामहत जो निष्काम है उसका प्रत्यक्ष इसे कथन करने से वो एक स्वरूप है, अभेद सिद्ध होता है। क्योंकि नहीं परम परानंद परस्य प्रत्यक्ष भवति, यदि आनंद उसका अकामहत ज्ञानी से आनंद भिन्न होगा तो भिन्न आनंद भिन्न को प्रत्यक्ष नहीं होता है। लोक में भी लौकिक जो सुख है, चैत्र को जो सुख हुआ वो चैत्र को प्रत्यक्ष, मैत्र सुख का प्रत्यक्ष चैत्र को नहीं होता है। अकामहत श्रोत्रिय का प्रत्यक्ष परमानंद कहने से वो अपना ही स्वरूप है, अपना आनंद है, परानंद नहीं है। परस्य आनंद परस्य प्रत्यक्ष न भवति। तस्मात् निरतिशय आनंद ब्रह्मैकत्वं जीवस्य, निरतिशय ब्रह्म के साथ आनंद रूप ब्रह्म के साथ एकत्व जीव का, यही कहा गया ब्रह्मविद आपनोति परम इति उपक्रांतम, पहले उपक्रम आरंभ में कहा गया था। मीमांसया च सिद्धम उपसंह्रियते इति अर्थम, ये मीमांसा विचार के द्वारा यह निश्चित हुआ, ये उपसंहार किया जाता है। भाष्य में स यश्चयम पुरुष इति, स यश्चयम पुरुषे यश्च सुआदित्य स एक, ऐसे मंत्र में आया। यो गुहायाम निहित परमे व्योमनि व्योमनि आकाशादि कार्यम सृष्ट्वा अन्नमयांतम तदेवानुप्रविष्ट स य इति निर्दिश्यते। यश्च सु आदित्य, यह शब्द से किसको कहा? यो गुहायाम निहित बुद्धि रूप गुहा में परमे व्योमनि हरदाकाश में आकाशादि कार्यम सृष्ट्वा, आकाशादि कार्य की सृष्टि करके, आकाशादि कार्य कहाँ तक? अन्नमयांतम, अन्नमय कोश तक, अन्नमयांतम अन्नमयांतम कार्य सृष्टि करके तदेव अनुप्रविष्ट, उसी कार्य में प्रविष्ट हुआ। स य इति यह शब्द से उसका निर्देश किया गया। यश्च सु आदित्य, जो आदित्य में है वह क्या है? कोश हो, उसका उत्तर अयम पुरुष है। जो आदित्य में है वही पुरुष में वही है। यश्च सु आदित्य है परमानंद श्रुत्रिय प्रत्यक्ष निर्दिष्टो, यस्य एक देशम ब्रह्मादीन भूतानि सुखाराणि उपजीवन्ति स यश्च सु आदित्य इति निर्दिश्यते। यश्च सु आदित्य श्रुति में कहा गया, जो परमानंद पहले कहा गया श्रुत्रिय का प्रत्यक्ष है, निर्देश किया गया, जिसका एक देश ब्रह्म से लेकर के संपूर्ण भूत सुख प्राप्त भोग करते हैं, सुखाराणि उपजीवन्ति सुख के लिए योग्य ब्रह्मादि भूत उसको आश्रय करते हैं, स यश्च सु आदित्य कह करके उसका निर्देश किया गया है परमानंद। स एक मंत्र में आया, स एक यश्च सु पुरुषे यश्च सु आदित्य स एक, एक अर्थ करते हैं भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाश एकत्ववत, घटाकाश एक ही, भिन्न प्रदेश में दो घट में स्थित आकाश, वस्तुतः घट आकाश का भेद का नहीं होता है, कोई वस्तु नहीं है आकाश को विभाग करने वाले, घट को लेंगे तो आकाश उसके साथ नहीं जाता है, इसलिए दोनों घट के अंतर्गत आकाश एक ही आकाश दोनों घट में है। जिस प्रकार प्रकाश प्रकोष्ठ में है, इसी प्रकोष्ठ में प्रकाश दो कांच के घट बना देंगे तो दोनों घट के अंदर वही प्रकाश है जो बाहर है, अंदर है एक ही है, अलग अलग प्रकाश नहीं है, क्योंकि कांच प्रकाश का विभाजक नहीं होता है, कांच के बाहर अंदर एक ही प्रकाश है व्याप्त है। प्रकाश में तो तेज में अवयव कल्पना होती है, और नया के लोग आकाश में अवयव कल्पना नहीं करते, निरवयव कहते हैं, इसलिए उसमें अंशांश भाव भी नहीं है न्यायिक के मत में, एक ही आकाश अंदर बाहर है। वेदांती आकाश में अवयव कल्पना करते हैं क्योंकि उसकी उत्पत्ति होती है, जो चैतन्य ब्रह्म है उसमें अवय अवयवी भाव नहीं है। जिस प्रकार दो स्थान में घट अंदर आकाश एक ही है, ठीक इस प्रकार एक ही चैतन्य आदित्य में है, पुरुष में सबके अंदर बाहर एक ही चैतन्य है। भिन्न प्रदेशस्थ घटाकाश एकत्ववत, टीका में आदित्य ग्रहण से आदिदैव को उपाधि लक्षणार्थस्य अभिवक्षितत्व दर्शयितुं चोद्यम उद्भावयति। जो वह आदित्य में कहा गया है अधिदैविक उपाधि लक्षणार्थस्य, अधिदैविक उपाधि से ही लक्षित होगा, औपाधिक होगा वह, किंतु औपाधिक विवक्षित नहीं है, औपाधि का आनंद अविवक्षित दिखाने के लिए आगे आक्षेप शंका करते हैं ननु भाष्य में। ननु तन्निर्देशे स यश्चायं पुरुषैति अविशेषतो अध्यात्मं न युक्तो निर्देशो, यश्चायं दक्षिण अक्षनिति तो युक्तः प्रसिद्धत्वात्। यदि उसका निर्देश करेंगे आदित्य पुरुष है, यश्चायं पुरुषे पुरुष में वही है, सामान्य रूप से पुरुष में जो कहा दिया अध्यात्म रूप से आदित्य अंतर्गत पुरुष, ऐसा तो निर्देशो न युक्तः, क्योंकि अन्यत्र कहा गया यश्चायम दक्षिण अक्षन, ऐसा कहना चाहिए क्योंकि दक्षिण चक्षु में यह जीव प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, ऐसे श्रुति में कहा गया प्रसिद्ध है। टीका में स यस एस एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चायम दक्षिण अक्षन पुरुष इत्यादि श्रुति अंतरे मंडलस्थस्य दक्षिणाक्षिस्थत्वेन दक्षिणाक्षिस्थेन ऐक्यस्य प्रसिद्धत्वात्, श्रुति में प्रसिद्ध है। दक्षिण अक्ष में है जीव जो आदित्य मंडल में पुरुष है, जो दक्षिण अक्ष में है मंडलस्थ पुरुष दक्षिण अक्ष में स्थित है उसके साथ ऐक्य कहा गया बृहदारण्यक श्रुति में। यहाँ आदित्यस्थेन ऐक्य निर्देश से यदि आदित्यस्थ पुरुष के साथ एकता का निर्देश करेंगे तो यहाँ भी दक्षिणाखि ग्रहण युक्तम दक्षिण चक्षु में जो पुरुष है वही है ऐसा कहना चाहिए। यस्तायम पुरुष है केवल पुरुष में कैसे सामान्य रूप से कह दिया, तो उसका आक्षेप होने पर सिद्धांती उत्तर देता है उसका अभिप्राय। अध्यात्मम अधिदैवतम च लिंगात्मोपासन विवक्षायाम तथा स्यात्। जहाँ शरीर के अंदर अधिदैवतम आदित्य मंडल में देवता में लिंगात्मा हिरण्यगर्भ की उपासना है, इस उपासना विवक्षा करने पर औपाधिक स्वरूप को लेकर के वहाँ कहा गया आदित्य मंडल में है दक्षिण चक्षु में है उस सोपाधिक लिंगात्मा का उपासना है। नेह तद विवक्षितमिति आह, यहाँ इसे सूक्ष्म शरीर अभिमानी का उपासना नहीं है, न पराधिकारात भाष्य में कहा है। ये पर का अधिकार प्रकरण है, परब्रह्म ज्ञान के लिए ही ये प्रकरण चल रहा है। परो ही आत्मा अत्र अधिकृतो, पर आत्मा अधिकृत आरब्ध उसका ही प्रकरण है। अदृश्य अनात्मे ऐसे कहा गया है, भीषास्मात वातपते ये भी कहा गया है, सहिषा आनंद से मीमांसा ये भी कहा गया, निरित से आनंद कहा गया है। न ही अकस्माद अप्रकृतो युक्त निर्दिष्टुम, जो अप्रकृत है हिरण्यगर्भ उसका अकस्मात बिना कारण मध्य में हिरण्यगर्भ कथन करना निर्दिष्ट न युत। परमात्म विज्ञान च विवक्षितम, यहाँ तो परमात्म विज्ञान ही विवक्षित है, परमात्म ज्ञान के लिए ही ये कोश आदि कल्पना सृष्टि आदि की कल्पना है। तस्मात पर एवं निर्दिश्यते स एक इति, जो आदित्य मंडल में है जो पुरुष में है वो एक कह करके पर ब्रह्म में ही पुरुष में एक है वही प्रत्येगात्मा है यही निर्दिष्ट है। भाष्य में ननु आनंद से मीमांसा प्रकृता तस्यापि फलम उपसंहर्तव्यम, आनंद का विचार आरंभ हुआ तो विचार जब करेंगे तो उसका भी फल का उपसंहार करना चाहिए। इसमें टिप्पणी कर दिया ननु कह करके भो संबोधन, अच्छा भो कह कर आनंद का तो फल कहना चाहिए। अभिन्न स्वाभाविक आनंद परमात्मा एव न विषय विषय संबंध जनित इति, ये कहना चाहिए। जो परमानंद है स्वाभाविक है आनंद अभिन्न है वही विषय विषय संबंध जनित नहीं ऐसा कहना चाहिए। ऐसा कहने पर उसके ऊपर कहते हैं ननु तदनुरूप एव अयम निर्देश, सिद्धांति कहता है ऐसा तो निर्देश किया गया है। यश्च अयम पुरुष यश्च सो आदित्य स एक इति, जो पुरुष में आदित्य में एक ही अभिन्न आनंद कहा गया है। इति भिन्नाधिकरणस्थ विशेष उपमर्देन, भिन्न अधिकरण में स्थित विशेष का निराकरण करके एकत्व कहा गया है सिद्धांत ने कहा। फिर पूर्व पिछी प्रश्न करता ननु एवं अपि आदित्य विशेष ग्रहण अनर्थकम, एक ही सर्वत्र है तो एक आदित्य का नाम क्यों लिया, अध्यात्म जितने है अध्यात्म के साथ ब्रह्म की एकता है, आदिदेवी का उपाधि जो आदित्य ग्रहण किया है उसका आदित्य नाम लेना अनर्थक है, शुद्ध ब्रह्म के साथ कहना चाहिए। सिद्धांति कहता ना अनर्थकम, उत्कर्ष अपकर्ष उपहार्थत्वात्, आदित्य में उत्कर्ष है मनुष्य शरीर में अपकर्ष है उसका अपोह निवृत्ति करने के लिए, उपाधि में उत्कर्ष अपकर्ष है उपाधि का की निवृत्ति करके एकत्व ज्ञान कराने के लिए आदित्य नाम लिया है। द्वैत से ही मूर्तामूर्त लक्षण से पर उत्कर्ष सवित्र अंतर्गत, द्वैत में मूर्तामूर्त लक्षण है जितने पृथ्वी जल तेज को मूर्त कहा अमृत वायु आकाश को कहा उसका पर उत्कर्ष है सूर्य के अंतर्गत पुरुष सवित्र अभ्यंतर्गत। सचेत पुरुषगत विशेष उपमर्दन परमानंदम अपेक्षा समो भवति, पुरुषगत विशेष की निवृत्ति करके एक ही होता है दोनों परमानंदम अपेक्षा समो, और परमानंदत्व न एक ही दोनों, न कश्चित उत्कर्षो अपकर्ष वा कोई उपक उत्कर्ष आदित्य मंडल में मनुष्य में अपकर्ष ऐसा नहीं है, एक स्वरूप है। तांग गतिम गतस्य जो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म विद्यापनोति परम अभयम प्रतिष्ठा बिंदते कहा है, तो उसको प्राप्त होने पर कोई उत्कर्ष अपकर्ष नहीं, एक स्वरूप हो गया, सर्वत्र समान है। तांग गतिम गतस्य उसी गति को प्राप्त करने ज्ञानी में एक हो जाता है आनंद में, उत्कर्ष अपकर्ष रहित। अभयम प्रतिष्ठा बिंदते ये भी कहा गया था, ये भी उपपन्नम युक्ति युक्त है। टीका में सैव चिद्धातु निरतिशय आनंद, चिद्धातु ये चैतन्य पदार्थ वही निरतिशय आनंद है, जो अब विज्ञानम आनंद ब्रह्म चैतन्य रूप ब्रह्म ही आनंद है। उत्कृष्ट उपाधि प्रतिबिंबित, उत्कृष्ट उपाधि में प्रतिबिंबित होता है, सैव निकृष्ट उपाधि प्रतिबिंबित होता है, आदित्य में उत्कृष्ट उपाधि में प्रतिबिंबित हुआ, सैव निकृष्ट उपाधि शिर पाणी आदि मत पुरुष से प्रतिबिंबित, शिर पाणी आदि वाले पुरुष में प्रतिबिंबित हुआ, उपाधि में उत्कर्ष अपकर्ष है, इसलिए प्रतिबिंब में दिखता है उत्कर्ष अपकर्ष, बिंब तो एक ही है। परमानंदम अपेक्षा समत्वम, वो परमानंद को लेकर जो प्रतिबिंबित दोनों स्थान में वो बिंब ही है, परमानंद वही एक है, समान कहा गया है। विशिष्ट है वो स्वभाव ऐक्यम विवक्षितम, दोनों उपाधि विशिष्ट, उत्कृष्ट उपाधि विशिष्ट आदित्यस्थ पुरुष और निकृष्ट उपाधि विशिष्ट मनुष्य में पुरुष है, ये दोनों विशिष्ट में स्वभाव एकता है, दोनों उपाधि को छोड़ देने पर शुद्ध एक ही परमानंद बिंब रूप है, यही विवक्षित है। वृत्तानुवाद पूर्वकम उत्तर ग्रंथम अवतारयति, वृत्त अतीत अनुवाद करके अनुवाद पूर्वक आगे ग्रंथ का अवतारण करते हैं भगवान भाष्यकार। अस्ति नास्ति इति अनुप्रश्नो व्याख्यातः, ऐसे अस्ति है नास्ति है ब्रह्म, इसे जो प्रश्न शिष्य का था इसका व्याख्यान हो गया, अस्ति से समझना है, उसमें कैसे ऐसे क्या क्या बताया, कार्य रसलाभ प्राणन अभय प्रतिष्ठा अभय दर्शन उपपत्तिभ्य, इतने हेतु कार्य, ये आकाश आदि कार्य है, कार्य होने से कारण सद्रूप होता है, अभी लोक में घटा आदि कार्य है तो उसका कारण मृदादि सद है, ये सारे आकाश आदि कार्य है तो उसका कोई कारण सद्रूप होना चाहिए, एक कार्य को लेकर के। और रसलाभ, रसो ही रसम ही वह मतलब आनंद होती, रसो विष जो सबके आनंद का हेतु है, जो रस को प्राप्त करके जीव आनंद होता है वो एक सद्रूप है ब्रह्म। और प्राणन कोई है वह अन्यात कह प्राण्यात यदि स आकाश आनंद न सियात, आनंद रूप ब्रह्म हृदय आकाश में नहीं हो प्राणन आदि व्यापार कौन करता, ये तृतीय हो गया हेतु, इससे ब्रह्म है ऐसा निश्चय होना चाहिए। और अभयम अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, विद्वान का अभय हेतु, ज्ञानी अज्ञानी का भय हेतु, ये जो कहा गया अभय प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, अवश्य ही अभय के हेतु ब्रह्म है। अभय प्रतिष्ठा अभय दर्शन उपपत्ति और अभय दर्शन उपपत्ति न भय दर्शन, भय दर्शन है अज्ञानी के लिए, अज्ञानी भय करता है तो भय का कारण कोई है, सूर्यचंद्र आदि भीषा अस्मात वात उपपत्ति कहा गया है, इन सब युक्तियों के द्वारा सिद्ध हुआ युक्तियों से अस्त्येव तद आकाशादि कारण ब्रह्म, आकाशादि का कारण ब्रह्म है, ये तो अपाकृत हो अनुप्रश्न एक प्रथम प्रश्न, अनुप्रश्न पश्चात प्रश्न, शिष्य श्रवण करने के बाद गुरु से प्रश्न किया, ये प्रश्न निराकरण हुआ। और दो प्रश्न रहे, विद्वान ब्रह्म प्राप्ति करता है अविद्वान भी प्राप्त करता है या नहीं, विद्वान अविद्वान विषय दौ अन्यौ अनुप्रश्नौ विद्वद अविद्वेश्वर ब्रह्म प्राप्ति अप्राप्ति विषय, विद्वान और अविद्वान दोनों के लिए ब्रह्म प्राप्त करते हैं अथवा नहीं करते हैं, एक ज्ञानी के लिए एक अज्ञानी के लिए, ये दो प्रश्न रहे। तत्र विद्वान समश्नुते न समश्नुते इति अनुप्रश्न अंत्य, पहले क्या अविद्वान प्राप्त करता है, क्योंकि ब्रह्म तो साधारण सबके लिए, यदि अविद्वान प्राप्त नहीं करता तो फिर ज्ञानी प्राप्त करता है या नहीं करता है, ये अंतिम प्रश्न हो गया ज्ञानी के लिए। विद्वान समश्नुते न समश्नुते इति अनुप्रश्न अंत्य है। तृतीय है तद अपाकरणाय उच्यते, तृतीय प्रश्न निराकरण करने के लिए अभी कहते हैं। प्रथम के बाद तृतीय क्यों कहते हैं, मध्यम क्यों नहीं कहते हैं अविद्वान की प्राप्ति के लिए? उसका उत्तर देते हैं, मध्यमो अनुप्रश्न अंत्यापकरणादेव अपाकृत इति तद अपाकरणाय न यत्यति। मध्यम प्रश्न निराकरण हो जाएगा अंत्य प्रश्न का उत्तर देने से, विद्वान प्राप्त करता है। ये जो स्पष्ट करते हैं कि विद्वान ही प्राप्त करता है, अर्थात अविद्वान प्राप्त नहीं करेगा, ये स्पष्ट हो जाएगा। विद्वान प्राप्त करता है ये स्पष्ट कर देंगे तो निश्चय हो गया ज्ञान से ही प्राप्त किया, और ज्ञान नहीं तो प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए मध्यम प्रश्न निराकरण करने के लिए यत्न नहीं करते हैं। संदिग्धम सप्रयोजन च विचार अर्हति, ये कहा ना तदपाकरणाय न यत्यति। मध्यम प्रश्न निराकरण करने के लिए यत्न नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें जिसमें संदेह हो, जिसका प्रयोजन हो, वह विचार योग्य होता है। जो अज्ञानी ही प्राप्त करता है निश्चय हो गया, तो अज्ञानी प्राप्त करता है या नहीं करता है ये संशय नहीं रहा। अज्ञानी प्राप्त नहीं करेगा। यदि अज्ञानी भी प्राप्त करेगा तो ज्ञान से प्राप्ति होती, ये कहना ब्रह्मविद अपनति परम कहा था, आगे भी स्पष्ट करेंगे। तो ज्ञानी ही प्राप्त करता है कहने से अज्ञानी प्राप्त नहीं करता है ये संशय दूर हो जाएगा। और अज्ञानी प्राप्त नहीं करता है इतने कहने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, उसका विचार करने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानी ही प्राप्त करता है, परमानंद प्राप्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। स यह कश्चित एवं यथोक्तम ब्रह्म उत्सृज्य उत्कर्षापकर्षम अद्वैतम सत्यम ज्ञानम अनंतम अस्मीति एवं वेत्ति इति एवं वीथ। जो एवं वीथ मंत्र में आया, स य एवं वीथ, दोनों एक कह दिया। अगे स य एवं वीथ अस्मा लोकात् प्रत्य एतम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, इस लोक से मरने के बाद अन्नमय आत्मा को प्राप्त करता है। अन्नमय आत्मा से अतिरिक्त को मिथ्या निश्चय करके अन्नमय आत्मा में स्थित होता है। वृत्ति का अर्थ प्राप्त करता है कहते हैं, और ये कहेंगे वो बाध करता है, मिथ्यात्व निश्चय करता है। प्राणमय आत्मा उपसंक्रामति, मनमय आत्मा को उपसंक्रामति, उसके पूर्व को त्याग करके उस मनमय आत्मा को मानता है। फिर वो मनमय को त्याग करके विज्ञानमय को, फिर विज्ञानमय को त्याग करके आनंदमय को, फिर अंत में आनंदमय आत्मा में मिथ्यात्व निश्चय करता है। निरतिश आनंद परब्रह्म को जानता है, प्राप्त करता है। तदपि ऐसा श्लोक भवति एवं वित्त कौन हुआ? यह कश्चित, जो कोई भी हो, जिसको ज्ञान होगा। एवं वित्त का था यथोक्तम ब्रह्म व्यक्ति, ब्रह्म को कहा जो कि उपाधि उत्कर्ष आदित्य के उपाधि में, निकृष्ट उपाधि में प्रतिबिंबित तो होता है। बिंब रूप ब्रह्म एक है। उत्सृज्य उत्कर्ष अपकर्षम, उत्कर्ष अपकर्ष दोनों को छोड़ करके अद्वैत ब्रह्म जो सत्यम ज्ञानम अनंतम जिसका लक्षण किया गया है, वही ब्रह्म अहम अस्मि इति एवं व्यक्ति, ऐसा जो साक्षात्कार करता है एवं वित्त। एवं वित्त से इसे इतना अर्थ कैसे आया? क्योंकि एवं का अर्थ इस प्रकार है, यह एवं शब्द से प्रकृत परामर्शत्वात्, प्रकृत परामर्शार्थक है। जैसे कहा गया ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म लेकर के यश्चास पुरुष यश्चास आदित्य स एक, ये कहा गया, तो इसलिए एक ही ब्रह्म अहमअस्मि ऐसा जो जानता है उसका फल कहते स किम अस्मा लोकात् प्रत्य, इस लोक से प्रत्य मर करके दृष्टादिष्ट इष्ट विषय समुदाय ही अयम लोक। इस लोक क्या है? दृष्ट अदृष्ट विषय समुदाय, कुछ दृष्ट विषय है कुछ अदृष्ट है, ये विषय समुदाय यही भोग करता है ये लोके। तस्माद अस्मा लोकात् प्रत्य, इस लोक से जब प्रत्यावृत्य लोक से वापस हो जाता है, ये विषय की इच्छा नहीं करता है, इस दृष्ट और अदृष्ट विषय भोग की इच्छा नहीं करता है, वही प्रत्यय का अर्थ करता है प्रत्यावृत्य। एतम यथा व्याख्यातम अन्नमयम आत्मानम उपसंक्रामति, विषय सब को त्याग करके अन्नमय आत्मा में सीमित हो जाता है देह, अन्नमय आत्मा से अन्य कुछ चिंता नहीं करता है। विषय जातम अन्नमयात पिंडात्मन व्यतिरिक्तम न पश्यति, यह अर्थ है। अन्नमय आत्मान उपसंक्रामति का अर्थ है अन्नमय आत्मा से भिन्न जितने है, क्या विषय? विषय जातम दृष्ट अदृष्ट जितने भोग्य विषय है, अन्नमय पिंड से अतिरिक्त नहीं देखता है। तत्व अभ्यंतरम उसके अन्नमय के अंतर प्राणमय, उसके अनंतर मनोमय, इसी प्रकार है। एतम प्राणमयम सर्वान्नमयात्मस्थम अप्रविभक्तम, अन्नमय आत्मा के स्थित है, जितना अन्नमय शरीर है उसके अंदर स्थित है प्राणमय, वो अप्रविभक्तम विभक्त नहीं है। अन्नमय को भिन्न भिन्न है, प्राणमय है समष्टि रूप से सर्वत्र एक है। अथेतम मनोमयम, फिर प्राणमय के अंदर मनोमयम, उसके अंदर विज्ञानमय, उसके अंदर आनंदमय आत्मानु उपसंक्रामन्ति, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं दिखता है, सबका बात करके उसमें स्थित होता है। थ अदृश्य अनात्मे अनिरुते अनिलयन अभ्ययम प्रतिष्ठा विन्दते, अतिरिक्त प्रतिष्ठा ब्रह्म में स्थित हो जाता है। जो अदृश्य है, अनात्म शरीर है, अनिरुक्त है, निर्वचन योग्य नहीं, अनिलयन अनाधार है, अभय प्रतिष्ठा अभयम यथाशात ऐसे प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, तब अभय हो जाता है, ऐसे कहा गया। यहाँ चिंतन विचार करना है, को अयम एवं विद कथम वा संक्रामती थी, यह एवं विद स उपसंक्रामती, अन्नमय आत्मान प्राणमय आत्मान ऐसे कह करके आनंदमय आत्मा को उपसंक्रामती कहा, आगे प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, अभय हो जाता है। तो एवं विद ज्ञानी कौन है, किस प्रकार संक्रमण करता है, अभी विचार करना है। किम परस्माद आत्मनो अन्य संक्रमणकर्ता प्रविभक्त, वो तो सैव इति, यही विचार करना है। परमात्मा से भिन्न कोई संक्रमण करने वाला है जीव, जो परमात्मा से भिन्न प्रविभक्त, अथवा सैव अथवा वही परमात्मा ही संक्रमण करता है। टीका में अत्र च कस्मिन् पक्षे को दोष को वा लाभ इति आह, इसे चिंतन से क्या होगा, तभी तो कहते चिंतन से ये है, यदि अन्य स्याद श्रुति विरोध, यदि परमात्मा से अन्य कोई संक्रमण करता है, इस अर्थ करेंगे श्रुति का विरोध होगा, क्योंकि परमात्मा ही सृष्टि करके प्रविष्ट हुआ, रवि संक्रमण करते समय अन्य कैसे कहेंगे, तत् सृष्टा तदेव अनुप्राविशत कहा है, सृष्टिकर्ता ही प्रविष्ट है, जीव से अतिरिक्त है ही नहीं। और इसे कहा गया अन्यो असो अन्यो अहम अस्मिति न स वेद, अन्य उपास्य ईश्वर मेरे से भिन्न है, मैं अन्य हूँ, ऐसा जो जानता है वो ठीक नहीं जानता है। जैसे देवताओं का पशु है इस प्रकार वह है, जैसे मनुष्य का पशु ऐसे देवताओं का पशु तुल्य है, इसे कहा गया बृहदारण्यक में। एकमेव आदित्यम छांदो की माया सदैव समिदम अग्रे आसित, एकमेव आदित्यम, एक अद्वितीय ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, स्वगत सजातीय भेद रहित ब्रह्म है। तत्त्वमसि कह करके स आत्मा तत्सत्वम तत्सत्यम स आत्मा तत्त्वमसि, जो जगत कारण अद्वितीय ब्रह्म है वही सत्य है, वही आत्मा तुम वही हो, स्पष्ट ही एक है, अद्वितीय तत्व है। तो उपसंक्रमण संक्रामति संक्रमण करता परमात्मा से भिन्न होगा तो श्रुति विरुद्ध होता है। अच्छा द्वितीय पक्ष यदि लेंगे, अतः स्वयं आनंदमय आत्मा उपसंक्रामति थी, स्वयं ही यदि उप संक्रमण करता मानेंगे तो कर्म कर्तृत्व अनुपपति, स्वयं कर्म और स्वयं कर्ता ये नहीं, एक में कर्म कर्तृत्व नहीं होगा। और आपत्ति है ये परमात्मा ही स्वयं संसारी हो गया, वही उपसंक्रमण करता है एक अन्नमय आदि को छोड़ करके, तो परस्य बचा संसारित्वम ये प्राप्त हुआ, परमात्मा ही संसारी हो गया, परस्य बचा संसारित्वम पराभाव हुआ, नहीं तो परमात्मा कोई नहीं रहा, जब संसारी नहीं है तो परमात्मा भी नहीं है, परमात्मा ही संसारी जो दिखता है, यदि के संसारी कोई है नहीं तो संसारी से अभिन्न परमात्मा भी नहीं, क्यों, वो की तो वही तो प्रविष्ट हुआ था पर का अभाव। ऐसे होने पर मध्यस्थ कहता है टीका में, उभयत्रानुपपत्तिम संशय कारणम आह यदि अन्य स्यात्, उभयत्रानुपपत्ति संशय का कारण दोनों ये विचार करते हैं, अत्र तत्र चिंत्यम, चिंतन क्यों करना है, क्योंकि संशय है, संशय का कारण क्या है, दोनों अनुपपन्न है, परमात्मा से भिन्न प्रवेश कर सकता है कहेंगे तो श्रुति विरुद्ध है, परमात्मा ही ऐसे संक्रमण करता है कहेंगे तो फिर वही संसारी हो जाएगा, और कर्म कर्तृ विरुद्ध होता है, इसे दोनों पक्ष में अनुपपत्ति होने से ही संशय होता है, संशय का कारण हुआ उभयत्र अनुपपत्ति, दोनों में अनुपपद्यमानता ही संशय का कारण है, यदि अन्य स्यात् तो श्रुति विरुद्ध। अभी चौद्य मुखेन संशय व्यावृत्ति प्रयोजन आह, आक्षेप करके संशय के निवृत्ति प्रयोजन करते हैं। भाष्य में ये मध्यस्थ कहता है बीच में, यदि उभयथा प्राप्त दोष न परिहर्तुं शक्यते इति व्यर्था चिंता, यानी दोनों तरफ से दोष प्राप्त हुआ, परमात्मा प्रवेश करता है तो दोष है, अन्य प्रवेश करता है श्रुति विरुद्ध, दोनों पक्ष में दोष हुआ, और दोष यदि है तो उसका परिहार भी नहीं कर सकते। ये दोष परिहार ही नहीं होगा तो चिंता करने व्यर्थ है, छोड़ो, व्यर्था चिंता। अथवा अन्य तरस्मिन पक्षे दोष अप्राप्ति, यदि किसी दोनों में से एक पक्ष में दोष की प्राप्ति नहीं है, तृतीय व पक्षी अदुष्ट अथवा तृतीय कोई पक्ष हो दोष रहित, यदि दोनों में से किसी में से दोष नहीं हो अथवा तृतीय पक्ष है, अन्य कोई प्रवेशकर्ता कहेंगे तो कोई तृतीय पक्ष मानेंगे, अदुष्ट सैव शास्त्रार्थ इति व्यर्थ है चिंता, फिर ये चिंतन व्यर्थ है, दोनों पक्ष में किसी में दोष नहीं, ठीक है, जिसमें दोष नहीं पक्ष होगा अथवा दोनों पक्ष तृतीय पक्ष कोई हो, फिर चिंता करके क्या लाभ है, वही प्रवेश कर ला शास्त्रार्थ वही हो गया। सिद्धांति कहता न तो निर्धारणार्थत्वात्, उसका निश्चय करने के लिए उसका अभिप्राय सिद्धांति का, सत्यम प्राप्तो दोषो न शक्य परिहर्तुम अन्यतरस्मिन, दोनों में परमात्मा ही प्रवेश करता है अथवा अन्य प्रवेश करता है, ये दोनों में से एक किसी पक्ष में दोष प्राप्त है जिसका परिहार नहीं हो सकता है, ये तो ठीक है। तृतीय व्यापक्षी अदुष्ट, और तृतीय पक्ष कोई है दोष रहित है, यदि ऐसा कोई अवधृत है, दोनों पक्ष में किसी में एक दोष है किसी में दोष नहीं, अर्थात तृतीय पक्ष है निर्दुष्ट, यदि अवधृत निश्चय हो गया तब व्यर्था चिंता, निश्चय होने पर चिंता व्यर्थ है, व्यर्था स्यात्, न तो सो अवधृत, कौन सा पक्ष निर्दुष्ट है अभी निश्चित नहीं हुआ, इसलिए तद अवधारणार्थत्वाद अर्थवती ऐसा चिंता, वो निर्धारण करना है कौन सा पक्ष निर्दुष्ट है, ये दोनों में से कोई पक्ष है अथवा दोनों में दोष है तो दोनों से अतिरिक्त कोई तृतीय पक्ष है, ये निश्चय करने के लिए विचार होता है, इसलिए चिंता अर्थवती एव ऐसा, यह चिंता सार्थिका है, इसका प्रयोजन है। पूर्व पक्षी फिर कहता है सिद्धांति को, सत्यम अर्थवती चिंता शास्त्रार्थ अवधारणत्वात्, अर्थवती चिंता है, चिंता तो ठीक है सार्थिका है, क्योंकि शास्त्र के अर्थ का निश्चय करने के लिए चिंतन है, किंतु चिंतयसी चत्वम न तो निर्णयसी, पूर्व पक्षी कहता है चिंतन करो, चिंतन करोगे निर्णय नहीं कर पाओगे, निर्णय नहीं हो सकता है, सब में दोष है, तो सिद्धांति पूछता है किम न निर्णयतव्यम इति वेद वचनम, निर्णय नहीं हो पाएगा ये क्या वेद का वचन है तो चिंतन नहीं करेंगे, तो तुम कहते नहीं निर्णय करोगे, ये तुम्हारा वचन से क्या प्रमाण है, वचन क्या प्रमाण है, क्या वेद वाक्य हो तो हाँ प्रमाण है, तो पूर्व पीछे कहता न, सिद्धांत पूछता है कथन तरी तो निर्णय नहीं करोगे, करेंगे क्यों कहते हो, पूर्व पक्षी उत्तर देता है बहु प्रतिपक्षत्वाद एकत्ववादी तुम वेदार्थ परत्वाद, बहुत तो तुम्हारा विरोधी है, तुम तो एकत्ववादी एक है, तुम्हारा विरोधी बहुत ही, वेदार्थ परत्वाद तुम एकत्ववादी तुम्हारा विरोधी बहुत ही है, बहुबो ही नानात्ववादिनो वेद बाह्या तत्प्रतिपक्षा, बहुत है नानात्ववादी वेदवादी, वेद के बाह्य है वैदिक सिद्धांत से भिन्न, बहुत है द्वैतवादी तुम्हारे विरोधी है, अतो ममा शंका न निर्णयसी इति, ये इसलिए मेरी आशंका है न निर्णयसी इति, शंका के पर अनुसार है तो काट दो, ममा शंका मेरी आशंका है निर्णय नहीं करोगे इति, यहाँ विराम है इति के आगे चिन्ह थोड़ा, सिद्धांति कहता है बहुत होने पर एक स्व अंधा मिल जाएंगे, सूर्य को देखेंगे या चंद्र को देखेंगे, स्व अंधा होने पर किसको देख सकते हैं, सतम अपनी अंधा नाम न पश्यति, अंधों का स्व होने पर भी नहीं देख सकते हैं, बहुत हो जाने पर ही कोई यथार्थ हो जाएगा, विरोधी बहुत होने पर भी ये कहते सिद्धांत एतदेव में स्वस्थ अयनम, ये स्वस्थ्ययन यही कल्याण है, स्वस्थ अयनम मार्गो यस्य निर्णय सामर्थ्य सूचक, स्वस्थ बहुबरी नहीं स्वस्थ अयनम मतलब स्वस्थ कल्याण मार्ग है, यही मेरा कल्याण है, मेरे निर्णय करने में सामर्थ्य है, क्या है यन्माम एक योगिनम अनेक योगी बहु प्रतिपक्षम आत्थ, मैं एकत्ववादी है हूँ और मेरे बहुत विरोधी है भेदवादी वाले, ये जो तुम कहते हो यही है मेरे कल्याण मार्ग है कि मैं निर्णय करूँगा। एक में एक पक्ष में हूँ, बाकी बहुत है मेरे विरुद्ध में, जो बहुत विरुद्ध में है इसे यही कल्याण है कि जो एकत्ववादी मुझे कहते हो यही कल्याण वचन, ये वाक्य से ही यही कल्याण वचन है। अर्थ से भी तुम एकत्ववादी ये शब्द मंगल परक है, अद्वैत शब्द ये मंगलवाचक है। जो तुम मुझे कहते तुम एकत्ववादी हो, एकत्व योगिनम एकत्ववादी हो, ये जो कहते हो ये शब्द से ही मंगलवाचक है, यही मेरा मंगल सूचक है कि मैं निर्णय करूँगा क्योंकि मैं अद्वैतवादी हूँ। भेदवादी तो भेद तो प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध है, सब लोग जानते हैं, वेद उसको क्यों प्रतिपादन करेगा? अज्ञात ज्ञापकत्व ने वेद प्रमाण होता है, जो ज्ञात है सबको सामान आवाल सब लोग जानते भेद दिखते हैं उसको वेद क्यों कहेगा? जो अज्ञात है एक अद्वितीय तत्व है ये सबका कारण सत्य है, ऐसे किसको ज्ञान नहीं शास्त्र प्रमाण के बिना, वही शास्त्र प्रतिपाद्य है एकत्ववादी में ही हूँ इसलिए निर्णय में करूँगा। अथो जिस्यामि सर्वान् आरभे च चिंताम, इसे सबको जीत लूँगा और चिंता आरंभ करता हूँ। टीका में है एतदेव मम विचार आरंभक स्वस्त्ययनम कल्याणम, विचार आरंभ का ये कल्याण है। यन्माम एकत्ववादिनम त्वम आत्थ ब्रूसे, तुम कहते हो तुम एकत्ववादी हो यही है मेरे लिए कल्याण है। अभिप्रतिपन्न वस्तुवादित्वाद अनेकत्ववादिनो पी, अभिप्रतिपन्न वस्तुवादित्वाद विवाद रहित वस्तुवादी में ही हूँ। अनेकत्ववादिनोपि एकस्य वस्तुन सम्मतत्वात्, जो भेद मानते अनेक मानते हैं, एक को मानने पर बिना माने अनेक मान सकते हैं? एक नहीं मानेंगे तो अनेक सिद्ध होगा? एक एक होकर के अनेक होता है, जो अनेकवादी है वो भी एक को मानते हैं, और जो एकत्ववादी वो अनेक को मानना पड़ेगा। ये कहा ही एकत अनेकत्ववादिनोपि एकस्य वस्तुन सम्मतत्वाद, जो अनेकत्ववादी है वो भी एक वस्तु को मानते हैं। अनेक वस्तुवादिनश्च बहवः प्रतिपक्षा सन्ति, अनेक वस्तुवादी ऐसे बहुते विरोधी मम मेरे विरोधी बहुते, इत्यर्थो तोपि कल्याणम, अर्थ से भी मेरा कल्याण है कि तुम एकत्ववादी जो कहते हो इतने सुनने से ही हमारा कल्याण है। अनेकत्वस्य, क्योंकि अनेकत्व पहले सिद्ध ही नहीं होगा, अनेकवादी एक को मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे। अनेकत्व क्या है? नानात्व। नानात्व कैसे सिद्ध होगा? एक से भिन्न दूसरा होगा, एक से भिन्न होगा तो अनेक होगा, एक से भिन्न दूसरा सिद्ध नहीं होगा तो अनेक होगा, अनेक होने के लिए एक एक कर अनेक होगा, एक तो पहले मानना पड़ेगा और दूसरा मानने के लिए एक से भिन्न ही दूसरा होगा और वही दूसरा होता है, एक जिसको मान लिया वही द्वितीय होगा, उससे भिन्न होगा, भिन्न होना चाहिए, भिन्न होने के लिए भेद सिद्ध होना चाहिए, भेद है अनन्य भाव, अनन्य भाव पहले सिद्ध हो जाए तो दूसरा सिद्ध होगा। अनेक सिद्ध कब होगा? जब अनन्य भाव सिद्ध हो जाए। एक से यह भिन्न है, इससे यह भिन्न नहीं है, इसका अनन्य भाव इसमें रहता है, ये सिद्ध होगा तो अनेक सिद्ध होगा, क्योंकि एक अनेक क्यों नहीं होता है? एक में उसका अनन्य भाव नहीं रहता है, उसका अनन्य भाव भिन्न में रहेगा। यह एक यह एक यह एक मिलकर अनेक होता है, एक अनेक नहीं होता है, एक यह है उससे भिन्न एक है उससे भिन्न एक मिलकर अनेक होंगे। भिन्न सिद्ध होगा तो अनेकत्व सिद्ध होगा, भेद सिद्ध सिद्धि के बिना अनन्य भाव सिद्धि के बिना अनेकत्व की सिद्धि नहीं होगी। अनेकत्व से अनन्य आश्रयादि दोष दुष्टत्वात्, अभी कहेंगे भेद की सिद्धि नहीं होती है, भेद सिद्धि के लिए प्रतियोगी अनुयोगी दोनों का ज्ञान होने पर भेद की सिद्धि होगी, और प्रतियोगी अनुयोगी ज्ञान भेद ज्ञान होगा, प्रतियोगी अनुयोगी ज्ञान होने पर ही भेद ज्ञान होगा, भेद ज्ञान के बिना अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान नहीं हो सकता है। इस घट से स्वयं भिन्न है तो घट से भेद, घट का भेद कहीं हो वो भिन्न होगा, उसमें अनुयोगी तो रहेगा, घट होगा प्रतियोगी, भेद का प्रतियोगी घट होगा, अनुयोगी वह होगा जिसमें घट का भेद रहता है, घट का भेद रहेगा जहाँ वह अनुयोगी होगा, स्वयं घट अनुयोगी नहीं होगा, भेद का तो अनुयोगी ज्ञान के बिना भेद ज्ञान नहीं होता है। भेद ज्ञान होने के लिए अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान चाहिए। प्रतियोगी ज्ञानाधीन ज्ञान विषयत्व अभाव का लक्षण है। एक प्रतियोगी है, घट का भेद पट में रहेगा, घट है प्रतियोगी, पट प्रतियोगी नहीं है ऐसा निश्चय होगा तो भेद ज्ञान होगा। और भेद ज्ञान के बिना अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि स्वयं अपने से भिन्न नहीं होता है। जो भेद किस में रहेगा तो प्रतियोगी से अन्य अनुयोगी के प्रतियोगी दो होते हैं। ये अनुन्यास है। भेद ज्ञान के बिना अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान नहीं होगा, अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान के बिना भेद ज्ञान नहीं होगा। ये अनुन्यास आदि दोष से दुष्ट होने से पूर्व पक्ष निराकरण सिद्धांत उपपत्तिश्च। पूर्व पक्ष बहुत होते हैं, बहुत पूर्व पक्ष निराकरण करके ही सिद्धांत होता है, इसलिए चिंता करके निश्चय करेंगे अद्वैत ही तत्व है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।